Jeszcze raz Olka, możemy tańczyć. Piosenka, która ma szansę stać się wakacyjnym przebojem, tym bardziej, że w wakacje cóż nam pozostaje robić wieczorami? Tylko tańczyć, śpiewając przy ognisku albo po prostu gdzieś w klubie, jeśli ktoś lubi wakacyjne szaleństwa dyskotekowe i na przykład wybiera się gdzieś na wakacje do kurortu, w którym dyskoteki są na porządku dziennym. Teraz będzie nieco spokojniej. Na uspokojenie w nocnej Polsce Karolina Błońska i Fear of Eating Rabbits. Dwa spokojne nagrania, ale proszę wczuć się w nie, naprawdę piękne. Ukradkiem gdzieś przez tylne drzwi w codzienności wkradniesz się, nie zauważę, że jakoś dziwnie czegoś brak, gdy za mało wspólnych dni, tych z lukrem i tych złych. Thank you. cieplej z tobą jest. Może umówimy się, może ustalimy, że nikt nikogo tu nie zrani, nikt nie sprawi, że to pani będzie. Umówimy się, może ustalimy, że wszystkie nasze wielkie plany kiedyś będą wspomnieniami. Dzieli nas świat. Inne są deszcze, inaczej wieje wiatr, ale ten sam wciąż czuwa Bóg. Nie dzieje nas nic, co by czas odebrać mógł. Dzielą nas słowa, znaczenia zdań, inne powietrze i inny tlenostan, ale ten sam w nas siedzi duch, co zgania złe sny i kochać chce za dwóch. Nieważne czy policzone dni będziesz tu. Nocna Polska, a w niej Fear of Eating Rabbits i Karolina Błońska. A teraz będzie Fida. Fida, która pracując nad utworem Serce na straty, zaprosiła do współpracy Kubę Dąbrowskiego. W związku z tym posłuchajmy Fidy, a zaraz potem Kuby w nagraniu solowym. Zresztą Kuba o tej piosence kiedyś opowiadał w Nocnej Polsce. Piosenka wiruje z czasem, a utwór Fidy, przypomnę, Serca na straty. Ona ci nie zapomni, nie zapomni, jak było. Za te marudy, wysokie obroty, gotowość by żyć. Za to, że ją wyjąłeś w całości z dawnej formy. A gdy chciała tam wrócić, nie pasowało w niej już nic. A gdy następnym razem dotkniesz jej rąk i spojrzysz jej głęboko w oczy, upewnij się, że to na pewno tą właściwą rękę trzymasz w dłoni. Kocham ciebie, mówią, twoje serce jej na dłoni trzyma zapasowe. Ostrożnie obchodź się z nim, bo ono jest na nagłe bóle niegotowe. Ona ci podziękuje za te skurcze z miłości. Chcesz zapomnieć, nie było nas. zwrotu wszystkich tych letnich dni. Wiruje z czasem, miałaś być deszczem, co zabierze mnie. Tak pusto wokół, domagam się zwrotu wszystkich tych letnich dni. Wiruje z czasem, miałaś być wierszem, co zabierze mnie. Serca na straty. Fida intensywnie pracuje. Przy tym nagraniu pracowała wraz z Kubą Dobrowskim, chociaż to właściwie nie była praca, a przyjemność, przypuszczam, bo dźwięki tak właśnie brzmią, jakby tworzenie muzyki dawało tej parze dużo radości. A zaraz potem Kuba Dobrowski w nagraniu Wiruję z czasem. Kuba o tej piosence opowiadał swego czasu tu na antenie Trójki w nocnej Polsce. A kto teraz? Teraz będzie zespół Lorraine, który ma kolejny singiel. Po wakacjach utwór Kwiaty. Po wakacjach chodzi mi o to, że nie po wakacjach, tylko że pierwszy singiel to była piosenka Wakacje po prostu. Kwiaty to kolejna piosenka i zaraz potem Joe Myra. Joe Myra też kiedyś była w Trójce, mówiła o sobie dość sporo. Fly or Burn. To nagranie podobno grywa również BBC w stacji londyńskiej. You always always on time, I'm always late. You plan things ahead and I just guess my fate. My intentions are pure, I'll show you what you've not seen before. You could be my presence or you could be my past. Maybe you're a lesson, I'm best I ever had. I feel it in my soul, we gonna fly above. I have this dream, I smell the ocean breeze. We're using all our gas and that Pacific goes highway to radio. Dead by your voice is here, and I never felt so safe. The tent never runs dry, so we shift the gear. Cruising all night with the stars so near. No plan, no map, just you and me. Maybe you're the road where I'm meant to be. You could be my presence, or you could be my past. Maybe you're a lesson, the best I ever had. I feel it in my soul, we gonna fly above. It's cold, you could be mine, you could be mine. You could be my hand I'll forever hold. You could be my spark that never gets old. You could be mine, you could be mine. You could be my presence, or you could be my past. Maybe you're a lesson, the best I ever had. I feel it in my soul, we gonna fly above. W nocnej Polsce po angielsku, ale nic dziwnego, bo artystka mieszka na Wyspach Brytyjskich. Czasami przyjeżdża do Polski, no i raz na jakiś czas pojawia się również w mediach, ale jej piosenki mają szansę istnieć częściej. Joe Myra, Fly or Burn, a wcześniej nagranie grupy Lorraine pod tytułem Kwiaty. A teraz też jeszcze mały wątek zagraniczny, ale piosenka po polsku, Roller Coaster, chociaż tytuł nie do końca polski. Aria Martele to podobno influencerka, która pracuje trochę w Stanach, troszkę w Polsce. No, po niej formacja Kioeku, tak się nazywają, trudno to wymówić, ale brzmieniowo miłe dla ucha. Co mi przyniesie, tyle tnie powietrze. Biorę oddech i lecę, bo z tobą jestem 3 metry nad niebem. Chciałam, no to mam rollercoaster. Góra i dół, aż brakuje tchu. W końcu mogę poczuć emocje, nie boję się już. Porwij mnie znów, bo wrzucam na Zapytaj mnie o jutro, zapytaj mnie o chwilę, który nie mogę mieć. Pokaż mi uśmiech, pokaż mi, że mogę jeszcze tak po prostu żyć. Merytoryczne słowa chcą powiedzieć wszystko, ale cisza ukoi twój ból. Merytoryczne słowa chcą powiedzieć wszystko, ale cisza zrozumie twój ból. Powiedz, że potrafię, powiedz, że jak najbardziej, tylko do przodu myśleć mam. Powiedz, że nie drapię się już więcej, powiedz, że obok jesteś cały czas. I dasz mi natchnienie, i dasz mi to, czego najbardziej mi brak. Miłości do samej siebie i powiesz mi, że jesteś w niebie, bo ze mną najlepiej ci jest, o tak. Merytoryczne słowa chcą powiedzieć wszystko, ale cisza ukoi mój ból. Merytoryczne słowa chcą powiedzieć wszystko, ale cisza zrozumie twój ból. I nawet jeśli padam na kolana, i nawet jeśli płaczę, że jestem sama, nie jestem, nie. I jeszcze raz proszę unieś mnie, i jeszcze raz proszę podnieś mnie, kuleję. Merytoryczne słowa chcą powiedzieć wszystko, ale cisza zrozumie twój ból. Merytoryczne słowa chcą powiedzieć wszystko, ale cisza zrozumie twój ból. Kolejne świetne nagranie do grania o tej porze. Kyoeku, słowa na chwilę wcześniej, artystka, która nazywa się Aria Martele. Podobno występuje w jednym z seriali na YouTubie. Ja go nie widziałem, ale muzyka wpada w ucho i myślę, że raz na jakiś czas w nocnej Polsce będziemy jeszcze do nagrań Arii powracali. Kto teraz? Teraz będzie zespół Mały Atlas Burz. Formacja związana z trójką od właściwie samego początku. Tu graliśmy jako pierwsi ich nagrania i w końcu jest pierwszy mini album. Ukazał się kilka dni temu i z tego albumu trzy utwory, które Państwo myślę, że całkiem dobrze znają, czyli Chmurne Miraże, Coś Mnie Goni Nieustannie i Archipelag. Za nami morze znużonych spojrzeń, wielka sterta zgubionych lat, liczne przystanki, mydlane bańki, scena pierwsza, 30 akt. Rzucam delta falą, zwiot całe ciało. Yeah. oka wciąż. Szukam pastelowych, ciepłych miast, już na karku czuć ich wiatr. Choć nie widzę

Wszyscy wokół klędzą coś o wojnie. Gnije zachód, na wschodzie niespokojnie. A przecież ta debilna wojna wciąż gdzieś trwa. Łysy tyran chce rozszczepić atom. Dziadek z Grec na baczność stawia na to. Słyszę to o 40 kilku lat. Zatrzymuję wojnę w sercu i w mej głowie. Powołany choćby dziś odpowiem nie. Jeśli wszyscy nie zgodzimy się na wojnę, nie padnie strzał i na front nie pójdzie nikt. Skup się sfrustrowany, jeśli wychodzę. Nim do boju wyjść też chcę, bo chcę, co ci to da, że skopiesz, wykrwi cały świat. Schowaj pluton i działajmy razem. Nim nas duszą już tamtowym gazem. Zróbmy to, póki jeszcze mamy czas. Zatrzymuję wojnę w sercu i w mej głowie. Powołany choćby dziś odpowiem nie. Jeśli wszyscy nie zgodzimy się na wojnę, nie padnie strzał i na front nie pójdzie nikt. W Polsce w Trójce Kazik i Timon and the Transistors. I to tyle dzisiaj, jeśli chodzi o nasze spotkanie w Nocnej Polsce. Elżbieta Różycka, Tomasz Żonda, dziękujemy. Na koniec ostatni, nie tylko ostatni utwór, ale tytuł ostatni, transwersja przeboju Edyty Bartosiewicz. Jeszcze raz.